वो बोले, ऐ शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आतीं, और हम देख रहे हैं कि तुम हमारे दरमियान एक कमज़ोर आदमी हो, और अगर तुम्हारा ख़ानदान न होता तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर देते। हम पर तुम्हारा कुछ जोर नहीं चलता।